rita roja y rudona, aquí la endevina, òbviament és la poma, que està prohibida, i si només la mires, et salvaries, però sense mossegar. This ghost is still alive, I'm still alive. Està més viva que mai, més viva que mai. Through my body you can see the al final, però tot just